горою, там за кам'яною. Шепі вечі, там пан Володимир коника сідлає. Шепі вечі, коника сідлає, на гору ступає. Шепі вечі, на гору ступає, на царі стріляє. Щедрий вечір, добрий вечір, а він на той дат, ані подивився, ще.